Paixà. Va pensar en el prec per anar-hi per anar. Agafar el primer bus que va trobar. Ja hi era allí, ja no podia aguantar. Es va fer el boig amb la segurata de l'entrada. I abans d'anar a menjar anar a fer una pixarada. Quan va sortir es va quedar parat. El prec estava xapat. No es podia amargar i començar a menjar. Dònuts, bledes, pipes i cacaulats. Fins que una cosa el va fer parar. Era una píldora verda, topos blaus. Aquesta cançó explicarà tot allò que li va passar amb aquell xicot que anava pric a berenar i va començar a al·lucinar. Dones bledes, pipes i cacalats. Fins que una cosa el va fer parar. Era verda a topos blaus. El menjar se la comença a al·lucinar. Veia botelles que es posaven a ballar. Les cruïses